मेरे लिए मत गोरा साजन ढूंढियो मेरी मैया, काले को दे दीजो मेरे, काले को दे दीजो मेरे सगुन का एक रुपया, मैं सच्चे सच्चे।